перші спогади про моє минуле, які зафіксувала моя пам'ять, це я маленький карапуз в рідній батьківській хаті, куди мене на руках принесла до тата в гості моя старша сестра Марія, яка вже була в тій порі заміжньою, і я жив разом з нею в її хаті. Вона зі мною прийшла до батька в гості. Пам'ятаю, як я ходив по підлозі поміж глиняні горшки, тільки що витягнуті з печі, з яких так апетитно нісся аромат святкових страв, приготовлених в честь свята Різдва. І тоді там хтось із молодих жінок нашої родини співчутливо говорив з моєю сестрою про мене, що я знедолений сирота, такий маленький, а вже без мами. І тоді я вперше в житті взнав, що мені бракує мами. Дотоді я й не знав, що то має бути якась мама. Вона вільно продовжувала свою розмову про мамину хворобу, про те, як моя мама мене любила, як перед своєю смертю жаліла за мною, що я залишаюся сиротою. А я хоча ще був таким маленьким, що вони не скрадалися про те говорити переді мною, бо ніхто не міг подумати, що я все розумію. А я розумів і дуже чуйно сприймав те своїм серденьком. Мами я зовсім не пам'ятав, і тільки тоді усвідомив, що я назавжди втратив якусь добру, дорогу мені людину, котра дуже мене любила і жаліла, що я змушений буду жити на світі без неї. До мого народження в нашій сім'ї вже були два мої брати і чотири сестри. Я був восьмою дитиною. Мій батько Манолі Дмитрович Марчук і моя мати Домка Гнатова, дівоча фамілія Карлічук, назвали мене Никодимом. Це було в 1932 році, 12 листопада, а через півроку померла моя мама. Діагноз її хвороби ніхто не знав, тому що до лікарів її не возили. Для того не було грошей. Розказують мені старші від мене рідні, які жили тоді, що наша хата тоді була ще недороблена. І мама мертвою лежала в кімнаті, в якій не було ще вставлених вікон. То була велика скрута і переживання для батька та старших дітей. Я малий, 6 місяців від роду, повна хата дітей, підростків і малих. Забужем була тільки одна моя старша сестра, яка і взяла мене до себе, тому що батько не міг в своїй скруті дати пораду такій маленькій дитині. У цієї моєї сестри Марії дітей не було і не народжувалося опісля, і я виріс перші дитячі роки в неї. Тепер для ясності зроблю маленький екскурс. Екскурс в історичні події нашої місцевості. Я родився і проживав на Україні, в Чернівецькій області, Либоцького району, в селі Кам'янка. Це підгір'я Карпат, яке спокон віку називається Буковиною, тому що в наших лісах є дуже багато дерев букової породи. Наша місцевість час мого народження була власністю Румунії, якою за мого часу правив король Карл ІІ, а опісля його син Мігай. Хоча ми були українці, ми змушені були у всіх державних установах і в школі розмовляти по-румунськи. Рідною мовою говорили тільки дома. Ще років 20 до мого народження наша місцевість належала до Австрії. Поруч жили поляки, венгри. Історичні кордони дуже часто мінялися, і наша мова забруднена чужорідними словами. Чисто українська культура мови нам була далека. Коли мені вже було 6 років, моя сестра Марія, в якої я жив, віддала мене назад в батьківську хату, щоб мені було ближче ходити в школу, тому що тато жив в центрі села, де знаходилася школа. Про моє життя у тата мені хочеться розказати трохи більше. коли батько залишився самий з кількома дітьми, йому у хаті не вистачало помічниці. Не знаю, за який час, але тато женився, другий раз женився. За чоловіка, у якого залишилося семеро сиріт, не так скоро хтось погодиться вийти заміж. Та все ж знайшлася одна стара дівчина з покаліченою долонею лівої руки. Замужем із-за тієї причини дотоді вона не була. І так у нас появилася друга мама. Звали її Катериною, ми називали Катріною. Вона була охайною, дуже робітньою, економною, але й дуже сердитою. Це, що хочу описати, не розцініть як мою скаргу на неї чи у суд. Ні, зовсім ні. Коли я виріс і став краще розбиратися в життєвих закрутясах, я зрозумів і ще раз сердно повірив, як їй нелегко було. Діти були не її рідні, їх було багато. Праці біля них було теж багато, труднощів і негараздів в ті страшні воєнні і післявоєнні роки було надмірно багато. В неї не вистачало сил все запобігти. І зрешті терпець обірвався. Вона від розпачу за свою долю стала нервовою і зганяла свою злість на нас. То було щось незвичне, таке, що за плотом своєї хати не заховаєш. Всі сусіди кругом нас знали про нашу долю. Знали люди по селі, заступалися за нас, заходили у сварку з нею і із-за цього. Та вона була непереможною, а ставала ще суровішою. Діставалося саме більше мені і моїй сестрі Аксинії, бо ми були меншими і безсилими протистати такому. Ті з дітей, які ставали дорослими, зазнавали сварки, ненависті, але бійки вони уникали. Нас, малих, не було дня, щоб по декілька раз вона не била. Я розумію, що деколи, як і всі діти, ми заробляли покарання, але я був досить слухняний хлопчина, любив працю і всяку всячину робив, що було по моїх силах, і все ж, як тільки проходив біля неї, так і отримував шльопанця. Так просто, ні за що. Тато не був такий, але й припинити цього не міг. Один раз він заступився за мене, бо добре бачив кривду, яку я мав. Він перевірив мою працю, яку я виконав, і знайшов її зробленою відмінно. А вона на мене налетіла з криком і бійкою, що недобре зроблено. І тато вдарив її, визволивши мене від неї. Вона образилась і пішла собі від тата. Тато впав за журу, і ми всі разом з ним. Але через 3 дні вона повернулася, і тато більше такого ніколи не робив. Можна би багато описати з перенесеного мною в тій порі. І то було би цікаво знати вам, діти і внуки, щоб порівняти своє добре життя з таким, яким мав я, щоб ви дякували Богові за свою долю. Але думаю, що не потрібно говорити про те, що давно прощено мною. Вчіться і ви у мене прощати від всього серця всі кривди і обіди. Тому що коли людина не прощає, вона має муку в собі, а коли щиросердно простить, приходить Божий спокій в серце і дуже легко жити. Тоді Боже царство в душі. Дай вам, Боже, знайти цю стежину до щастя і Божого спокою, щоб вам було любо жити на світі, щоб вас ніколи не мучив тягар непрощення. Я дуже скоро навчився читати, писати і робити арифметичні розрахунки серед моїх 2 братів і 4 сестер. Так що коли мені прийшов час іти до школи, я вже все те знав, чому вчили у 1 класі. Мій батько заявив у школі, що має дуже розумну дитину, яку шкода давати у 1 клас, тому що вона все те вже знає, і просив, щоб мене прийняли в 2 клас. Всі педагоги, в чолі з директором школи, зацікавилися тим і покликали мене в школу для іспиту. На подвір'ї школи були вишикувані учні всіх класів як свідки іспиту моїх знань. І при всіх них я читав те, що потрібно було знати в першому класі, писав, вираховував арифметичні вправи, розказував на пам'ять вірші, і то все на румунській мові. Моїми знаннями всі були задоволені і мене прийняли відразу в другий клас. В другому і третьому класі я вчився добре, а в четвертому був визнаний кращим відмінником по всій школі. В Румунії в ті порі так було упорядковано, що під кінець навчального року в коридорі в скляні шафі виставлялися на огляд перший, другий і третій призи для кращих учнів школи, щоб заохотити інших до навчання. А мій приз був перший, цінніший від всіх. Я це описав не для того, щоб похвалитися. Що мені з того? Я цим хочу поділитися з вами для того, щоб і ви розуміли те, що знав я. Мене Бог вчив з дитинства розуміти одну річ, яка мене спасла від гордості на протязі всього життя. Я розумів те, що одному Бог дає мудрості, чи здібності, чи краси більше, ніж іншому. І те отримане від Бога не заслуги того, хто отримав, а Божа особлива ласка до нього. Якби Бог не дав був мені трохи більше, я би був, як і всі інші, а то й гірший. І я не зазнавався. Я про це розказую для того, щоб ви, дорогі мої діти, внуки і правнуки, це розуміли. Якщо Бог вам дав чи дасть більше розуму, здібності чи краси, знайте, то дарунок від Бога. Не по вашій заслузі, а по Божому определенню. І тим гордитися над іншими нечесно. А перед Богом то є гетотою, бо Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. Війна і епідемія тифу. В тій порі ішла Друга світова війна, в якій вже наступив переломний момент, і гітлерівська Німеччина почала відступати перед росіянами, а Румунія була союзником Німеччини і разом з німцями відступали з Буковини. Таким чином ми опинилися під владою Радянського Союзу. Це вже був 1944 рік. Всіх наших людей, придатних до війни, українців, мобілізували на фронт, а румунів, які жили поміж нас, забрали на примусові праці по відбудові наслідків війни, які були дуже страшні. На цих відбудовах для румунів умови праці та життя були незносні, тому що їх нація була союзником Німеччини, і їх на цих роботах загинуло більше, чим українців на фронті. Для нас, хто жив у тилу, умови життя дуже-дуже погіршали. Потреби війни поглинали все, що було. Їжі вдосталь не було. Одягу теж. Працювати було нікому, бо всі працездатні чоловіки і хлопці були на фронті, де погибали, а в кращому разі поверталися спотвореними війною каліками. Тоді же прийшла епідемія тифу, так що не було хати, де би не було тяжко, смертельно хворих. Лікарів і ліків не було від страшної гарячки, яку організм не витримував. І люди помирали, рятувалися тільки оцетом і чесником, намащуючи все тіло. Вони трохи знижували температуру тіла, але десь достати оцету було майже неможливо, тому що торговельна мережа під час війни майже не працювала. Просто не було товарів широкого вжитку. Якщо перед війнами між людьми проносилася чутка, що, мабуть, буде війна, то люди з усіх сил старалися закупити ті товари, без яких не обійтись. Це мило, сірники, сіль і керосин для ламп освітлення. А з оцету запасів не робили. І людей помирало стільки, що нікому було їх хоронити, тому що здорових майже не було. Помирали не всі, але перехворіли майже всі. В 1944 року з причини війни, розрухи, епідемії тифу, школа була закрита. Про навчання і мови не було. Мене, 11-річного хлопчика, під час епідемії, коли майже всі хворіли, післали доглядати мою старшу сестру Яволіту, яка тяжко хворіла. Чоловіка її вбили на фронті. В неї хата була ще недороблена. Лютувала зима. Було зовсім мало дров, які закінчувалися. Їжа теж закінчувалася. Мене ще хвороба не взяла. І я де міг, збирав хворост, щоб для хворої сестри хоча трохи нагріти ту кімнатку, яка була дороблена, і щоб щось зварити їсти. Було й так, що в хаті вже не було абсолютно нічого, щоб зготовити якусь їжу. І сестра страхом і тривогою давала мені пораду. Бери порожню миску і йди до сусіда такого-то, і проси, щоб позичили миску муки. Скажи, що як я ще видужаю, то віддам тоді. Мені було дуже соромно йти просити, тому що я знав, що вона може померти, а віддати без того, щоб вона десь заробила, не було звідки. Та я змушений був йти, бо й сам був голодний, і йшов, і люди не відмовляли, а зичили хто мав. З тієї муки я варив затирку, як тоді ми називали. То була вода і мука. Не було ні каплі олії, ні цукру. І це було іжею, так тяжко хворі сестрі і мені дитині. У моєї сестри в ті порі теж було грудне немовлятко, батько якого був вбитий на фронті. Ця дитинка ніяк не могла бути біля своєї хворої мами, тому що тиф – це заразна хвороба. І друге, його мама не мала зовсім сили доглядати таке мале дитя. Цю дитинку по імені Іванко забрала одна з моїх сестер і доглядала. Опісля захворів на тиф і я, і моя старша сестра Марія, яка забирала мене від батька до себе, коли померла моя мати, і тепер вирішила своїм чоловіком забрати мене до себе, щоб я хворів у них. Вони на тиф уже перехворіли, а в батька мого ще були хворі в хаті. Було це перед весною. Пам'ятаю, ще був сніг, і на річці тільки став розрушуватися лід від тепла і повені сталих вод. Приїхали вони за мною повозкою, наложили сіна в кіш повозки, постелили там чим могли, щоб положити мене. Я був дуже хворий, весь горів від гарячки. Мене обгорнули одіялами, на голову оділи шапку, положили в кіш на подушки, обіклали подушками, накрили периною і повезли. Їхати було далеко, потрібно було й через річку Серед переходити. Вода в ній піднялася від повені, вийшла з своїх берегів, була бурхливою, і по її поверхні неслися криги леду. В таку пору перебрести річку повозкою було дуже ризиковано. Добре пам'ятаю, як на її березі журно розмовляла сестра з чоловіком, страхаючись пускатись в брід. Небезпека була великою. Могло знести нас великою течією на глибінь, могла перекинутись повозка, а вода лідяна. Це для дорослої людини і здорової граничило смертю, а я малий, знеможений хворобою, який горів гарячі, від однієї лідяної води в такому стані могло статися непоправиме, не говорячи вже про глибінь, бурхливу течію, лід і моє безсилля. Та все ж, в надії на Бога, на Його милосердя, до мене, сироти, в такому стані відважилися і перейшли. В них я відхворів тифом, не помер, і з тих пір вже жив з сестрою завжди. В неї дітей не було, і я по домовленості з батьком залишився як їхня дитина. І через все життя моя сестра Марія була мені сестрою і мамою, аж до її 90-ліття, коли вона насичена днями спокійно перейшла до Господа. Не дав її Бог навіть хвороби, думаю, що за її доброту до всіх, а особливо до мене. Вона перед смертю тільки 3 дні не могла піднятися з ліжка, похоронена мною і моїми дітьми з почестями тут, в Америці, в штаті Вашингтон, місто Ванкувер, в 1999 році. Евакуація і знову школа. Після епідемії тифу, яку ми перенесли, прийшло ще одно лихо на нашу місцевість. Ще йшла війна, і по якихось воєнних планах планувалося, що лінія тяжких боїв пройде по нашій місцевості, і у зв'язку з цим оголосили евакуацію всього нашого населення та інших сіл. Потрібно було покидати свої хати і негайно звільнити вказану місцевість, яка укріплялася бункерами, дзотами, окопами та противотанковими рвами для оборони. Всі ми брали, що хто міг, і вивозили, скупчилися за річкою серед, за якою дозволялося жити. За річкою тоді хатів було зовсім мало, а наше село дуже велике. Можливо, на той час було і 1000 дворів, які були покинуті. І всі ці люди, а також люди інших сіл, повинні були прижитися на якийсь час в тій місцевості. Дяка Богові, що була пізня весна і було тепло. Люди розміщалися, де хто міг. В хаті, де нас прийняли, жило 9 сімей, кожна з дітьми і худобою. Багато людей розміщалися на своїх полях бездомними, збираючи собі над головою щось якесь покриття від дощів. І так прожили літо. Фронт перемістився далі, на захід, і нам дозволили повернутися до своїх хатів. Після чого школа вже відкрилася знову для навчання. Я був зарахований в 5-й клас. Потрібно було вчити російську, українську азбуку, бо до того ми вчилися по-румунськи. А то була вже програма 5-го класу, яку треба вивчати. Підручників, зошитів, олівців не було. Навіть чистого паперу не було де купити чи достати, щоб писати в школі. Що то було за навчання? Як підручник був тільки учительки, а ми писали на різних паперових бланках, які десь діставали батьки. Ці бланки були з однієї сторони списані або друковані, а на чистій стороні ми писали. Як десь роздобували паперовий звичайний мішок, який тоді робили з більших шарів паперу кофейного кольору, то це було свято в класі, бо вже мали на чому писати. Ми ще не вміли добре читати і писати по-українськи, а по-російськи навіть говорити, і ми проходили програму 5-го класу без підручників, зошитів. Ось таке було навчання, і такі були наші знання. В 6-му класі на 2-й рік вже десь появлялися підручники по декілька на клас, і в таких умовах я закінчив його, був переведений до 7-го класу і посліднього. Тоді 10-річок ще не існувало, але в 7-му посліднім класі мені навчатися так і не довелося. Голод. Це був 1947 рік, рік засухи і голоду. Ще перед весною в нас вже закінчувалися всі запаси харчування. Сестра моя, її чоловік і я з ними, мені було 14 років з половиною, зажурено обдумували, як бути далі, що будемо їсти. Передніший рік теж був дуже засушливий. Поля дали дуже малий урожай, і тому їжі не вистачало до нового урожаю. В декого з багатших людей, які мали якісь запаси з минулих років, ще було що їсти. А в нас не було. В нас залишилося рівно стільки, скільки потрібно було на насіння, щоб засіяти наше поле, щоб воно вродило нам на майбутній рік. І ми вирішили, насіневу картоплю, яку ми і так відібрали для цього тільки невеличкі клубні, відрізати з них половинку або ж і дві третині собі на їжу, а садити весною ті кусочки обрізані, з яких могли би при Божому благословінні появитися нові сходи. Другого виходу не було для нас, і ми так зробили. Кормилися впроголодь тими перерізаними картоплинами, а їх небагато було, та ми економно перебилися, як могли. Коли прийшла весна і появилася зелень, люди, які не мали що їсти, їли лободу, приправляючи її ледь мукою і ще чим хто міг. Готовили на вогні таку кашку з того і їли. Ми теж почали так виживати, але воно мені не йшло. А здавалося, краще буду голодним, чим їстиму те. Та голодний пан, як кажуть, і змушений був їсти. В тій порі ми в канаві на вулиці знайшли незнайому дівчину років 16-17, опухлу від голоду. Вона вже не могла більше ходити, щоб десь випросити чи виміняти щось зі своїх речей на їжу. Вона вже була приречена на голодну смерть. І ми її підібрали, принесли до нашої хати, приспособили з ослонів ліжко для неї, де б вона могла лежати, і стали ділитися з нею тим, на чому самі голодаючи виживали. Бог це бачив, і трохи пізніше побачити, як нам за те було віддано добром. Ця дівчина не була з місцевих, вона була зовсім незнаною нікому, бо люди приходили в наш район з других місцевостей, де засуха була ще гіршою, і вони раніше від нас все поз'їдали. Ці люди міняли все, що мали за шматок хліба. Можна було за одну якусь бідну їжу заволодіти новим кожухом, чи чобітьми, чи іншими цінностями. Та дуже рідко у кого були ще якісь запаси, щоб робити цей страшний обмін, багатіти на чужому горі. Наші люди боялися цього, і якщо мали ще щось дати, то давали одну картоплину, кусінь мамалею чи хліба, який був з різними домішками, щоб обдурити самих себе, що то хліб. І ця дівчина, як і інші, відійшла була до послідної межі, за якою нема життя. І у нас вона не померла, вижила. Лежала у нас десь 3-4 неділі і окріпши пішла далі світами, бо бачила, що і ми хитаємося від недоїдання. Бог бачив доброту і щедрість моєї сестри та її чоловіка і потурбувався нами. Одні люди з міста Чернівців, це були віруючі люди, познайомилися з нами, шукаючи чимось розжитися в селі, бо в місті теж було голодно. І запропонували нам таке, що для нас стало великою допомогою. Вони знали запити ринку в місті краще нас, що там можна винести для продажі. І ці міські люди побачили у нас те, про що нам і в голову не приходило. Вони запропонували нам іти в поле і збирати щавель, по-нашому квасок. Це такі кисленькі листочки, ростуть по межах, по сіножитях і в польовій траві, і привозити їм в місто. І ми з сестрою через день кожного ранку брали по мішкові і йшли за річку, далеко на поля, звідки вже було не так далеко до залізничної станції, щоб везти назбираний на полях скарб до міста. Треба було довго ходити, щоб по листочкові назбирати повний мішок. До того ж і в голові від голоду крутилося, ставало млосно і долало безсилля. Але ми трудилися, назбирували до підвечірньої пори повні міхи, ще й натискали їх, щоб більше влізло. Так нас вчили ті міські друзі, щоб ми не журилися тим, що щавель буде пом'ятий. І дійсно, коли ми вечором приїжджали до тих людей і лягали у них спати, то наш щавель витягували з мішків і розстелювали його на підлогах шаром десь 15 сантиметрів і бризкали по ньому водою. До ранку його робилося удвоє більше. Він ставав свіжим, непом'ятим, як тільки що зірваним. Виносили його на ринок і продавали. І в нас його охоче купляли. І за виручені гроші ми купляли зерно, кукурудзи і потрохи муки. З муки сестра випікала малесенькі хлібини в бляшечках з-під консервів. І коли ми йшли знову у місто, то вона ті хлібини продавала по одному карбованцю і знову купляла муки за ті гроші на другі хлібини для продажі. З того пізніше щось вже і нам залишалося. А спочатку нам на їжу було куплене кукурудзяне зерно, яке я жорнив жорнами на крупу. А з тієї крупи сестра варила на воді ріденьку кашу і розливала в тарілки. В ній не було ні краплини олії, ні цукру, тільки вода, сіль і крупа. Але вона, остиваючи в тарілці, ставала густою, як кисіль чи холодець. Ми з вдячністю живилися тим. Але не думайте, що того було багато, і ми найдалися до сета. Ні. Всього одна тарілка в день. При такому харчуванні довший час мені не хотілося ні бігати, ні гратися. Як мені було потрібно за чимось піти, хоча б невеличку відстань, скажімо 10-20 кроків, я дивився, як піти так, щоб зайвого кроку не зробити, бо не було сили. А мені потрібно було ще й жорна самому крутити, щоб зробити крупу з кукурудзяного зерна. Коли весною ми в огороді посадили ті збережені кусочки картоплі з надією, що з них нам вродиться картопля, то на другий ранок ні одного насіневого кусочка вже не було в землі. За ніч голодні люди все випропали і забрали на їжу. Так воно було, але з Божою допомогою ми вижили.